капітал з мутнай вады перабудовы. У той час ад камітэту дзяржаўнай бяспекі я імкнуўся атрымаць перш за ўсё інфармацыю пра так званыя канцэрны ды іншыя аб'яднанні, створаныя на базе міністэрстваў, якія ведалі і мелі рэсурсы. Ад савету міністраў такую інфармацыю атрымаць было немагчыма. У тыповыя прамысловыя творчыя аб'яднанні, створаныя, напрыклад, у абласным цэнтры, маглі ўваходзіць першынамечнік старшыні савета міністраў, сакратар абкаму партыі, загадчык валютнага аддзелу савета міністраў, дырэктар буйнога банку і некалькі маленькіх мясцовых дзялкоў. Так акумуляваўся ў першыя дні самастойнай Беларусі прыватны капітал. У адпаведнай пастанове Саўміну дакладна вызначалася, якія памяшканні, аўтамабілі, узнагароджанні ў валюце з рэспубліканскага бюджэту могуць выдзяляцца такому і такому аб'яднанню. Кантролю не было ніякага, ні маскоўскага, ні мясцовага партыйнага. Памятаю, тады пры дапамозе Шырковскага мне давялося разбірацца з аб'яднаннем «Усход», зарэгістраваным ці то ў самім Магілёве, ці то недзе ў вобласці. Сярод фундатараў фігуравалі імёны прэм'ера Кебіча, Косцікава, яўнага намечніка, Лявонава, старшыні абкаму, ды іншых менш і больш вядомых асобаў. Запомнілася, што Савет міністраў дазволіў кіраўніцтву аб'яднання «Усход» у дадатак да афіцыйнага заробку выплачваць сярод іншых ільготаў штомесячныя заахвочанні сумай да 250 даляраў. Фактычна, самі сабе і дазвалялі. Пазней пачалі з'яўляцца сумесныя прадпрыемствы з удзелам так званых замежных інвестараў. Гэта былі звычайна дробныя замежныя бізнесмены, не вельмі паспяховыя ў сябе на радзіме, што спрабавалі шукаць прыбытак у мутнай вадзе постсавецкіх дзяржаваў. З нашага боку зноў жа выступалі дзеячы з Саўміну і міністэрстваў. Асабліва буялі здзелкі з бартэрам. Яшчэ паводле савецкіх нормаў, у бартэрнай дакументацыі неабходна было дакладна адлюстраваць тэрміны паставак, звычайна 45 дзён, указаць краіну і дакладныя звесткі пра абодва бакі, сустрэчны тавар, банкаўскія рэквізіты і гарантыі. З нашага боку дазвол на бартэрную аперацыю маглі даваць каля дзясятка асобаў: прэм'ер, яго намеснікі, міністр знешнеэканамічных сувязяў і некаторыя начальнікі саўмінаўскіх упраўленняў. Бартэрным экспартным таварам з нашага боку звычайна былі калійныя ўгнаенні, авіяцыйная газа, нафта, бензін, лес, азотныя ўгнаенні, карбаміт, мачавіна, інакш кажучы, гэта тавары, на якія цэны былі збольшага вядомыя паводле звестак з еўрапейскіх біржаў. Гэта тавары для так званых фьючэрсных здзелак. Кожныя тры дні звесткі пра сярэднегуртовыя цэны я атрымліваў прыватна ад аднаго знаёмага немца праз факс, што дзеецца ў Амстэрдаме, Лондоне, Франкфурце, Роттэрдаме, Гамбургу. Тады ў нас не было аператыўных кампутарных праграмаў з такой інфармацыяй. У Верхоўным Савеце быў толькі адзіны факсавы апарат, які нашай камісіі прэзентаваў Сяргей Касцюченка, дырэктар прыёрбанку. Пра электронную пошту яшчэ не марылі, яна з'явілася пазней. Нават з такім мінімум інфармацыі ўдавалася сёе-тое зразумець. Не так гэта і цяжка. Уявіце сабе, глядзіш на форму нумар 24. Гэта форма, якая давалася на разовую ліцэнзію на бартэрную аперацыю. Гэтая форма падпісывалася намеснікам прэм'ера, а там толькі назва нашай юрыдычнай асобы, краіны прызначэння і колькасць тавару. Няма ні назвы партнерскай фірмы, ні сустрэчнага тавару, ні тэрмінаў, ні спосабам пастаўкі, ні цаны за адзінку ў ліку тавару, ні пункту паступлення сустрэчнага тавару. Як той казаў, круці што хочаш. Я бачыў такія пустыя бланкі з адпаведнымі подпісамі. Была яшчэ адна хітрасць. Рэзкая змена курсу рубля на працягу тэрміну, неабходнага для ацэнкі экспартнага ці імпартнага тавару ў цвёрдай валюце і рублях. Так, тут цэнтральны банк хутка знаходзіў паразуменне з дзялкамі, блізкімі да савету міністраў. Можна нават было складаць пэўныя графікі, залежнасці курсу рубля і даляра ад характару значных па аб'ёме экспартна-імпартных аперацый, у якіх фігуравалі знаёмыя персаналіі. Калі набіралася значная група тавараў для экспарту, дзе экспарцёрамі былі блізкія да саўніну асобы ці вытворча-экспартныя аб'яднанні, якіх тады напладзілася безліч, на кароткі гэты тэрмін усталёўваўся нізкі курс рубля, каб забяспечыць больш чысты прыбытак коштам большай масы скупленых беларускіх рублёў на атрыманыя даляры ці закупкі адпаведнага тавару на беларускім рынку. Пры імпартных аперацыях, дзе фігуравалі важныя імпарцёры, курс рубля адпаведна мог пры неабходнасці ўзрастаць.